آقا نعمت کی شمارش ہے سنت عاشق امام نبوت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت مولانا شاہ رحمت اللہ علیہ محمد الرحمان کا بہت ہی پیارا پیغام شروع ہوا. ایسا کلام ہے جس میں سیدی آدھا بار عقیدے کا اطلاع کرنا ہے. سنیوں کے عقیدے کو ذکر کیا آپ لوگوں کی توجہ کا بارے میں مشورہ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ بھی آئے گا اور مشورہ اس کی برکتیں بھی دور نہیں ہوگی. کیونکہ کلام امام امام کو کلام امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. عرش حق ہے مسجد واجی واہ عرش حق ہے مسجد رفعت رسول رسائی چاہتے ہیں آتے ہیں کسرے دماتا جس کی رسائی چاہتے یہ ہیں آتے یہ ہیں انا ساری کسرت پاتے ہیں رب میں سوچی یہ پاسوں اس پسند کا ہے کھلاتے ہیں بٹتی ہے کون میں نعمت رسول اللہ بٹتی ہے کون میں نعمت رسول شک ہے کیا تو مل کے پڑھو بٹتی ہے کون میں نعمت رسول اللہ بٹتی ہے کون میں نعمت رسول اللہ ان کو جواب دینے والا ہے سورج اٹھتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے گنجا کندھے تجدی دیکھے قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ تیری مرضی پا گیا یا رسول اللہ میرے آقا تیری مرضی پا گیا سورج گراوٹ قدموں تیری انگلی اٹھ گئی تو محبت لے جا چر گیا قدرت رسول اللہ کی بے آبا کے بے شمار موجزے سب سے بڑا موجزہ کون سا دو موجزے بستر آبا کے بہت موجزے ہیں لیکن دو موجزے ایسے ہیں جو میرے آقا کے شاہ نشان ہیں ایک تو بلا حجاب ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار اور دوسرا قرآن مجید یہ دو موجزے میرے آقا کے شاہ نشان ہے سورج کو واپس پلٹانا چاند کو ٹکڑے کرنا میرے آقا کے لیے کون سا بڑا کام تھا سورج اٹھتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار کندھے نچتے دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اشارے سے خبر ٹکڑے ہوا سورج گرا الٹا اشارے سے خبر ٹکڑے ہوا سورج گرا الٹا تیرے سرکار کر چاہے تو کیا کیا ہو نہیں سکتا دیکھ لے قدرت رسول اللہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا چویا لگے قرآن پڑھے تو ایسے نیت سے پڑھے کہ کہیں کوئی نقص مل جائے جو ملنے کا ہے نہیں ملا کیا کیا جو بتوں کی مذمت میں آئے کیا یہاں سب ڈال دی پھر بھی کہتا کہ میں امتی ہوں مربت پسندیدہ ذکر روکے ان کے خدائے کو کاٹے اور ان کے نفس کو ان کا جیا رہے ان کو ڈھونڈنے والا رہے میرے سید آقا فرماتے ہیں میرے آقا کے بارے میں کہ میرے آقا کا حسن میرے آقا کا کمال تو یہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جان ہے گمان تو دور کی بات ہے نفس تو دور کی بات ہے وہاں گمان بھی نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں ارے یہی پھول آپ سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں ہے میرے آقا کی کیا شمع اور یہ نفس ڈھونڈتے ہیں ایسے کیسے کے بارے میں سیدی آلہ فرماتے ہیں کہ ذکروں کے فضل کاٹے نفس کا چویا رہے پھر کہے مر تک تکے ہوں امت رسول اللہ کی سرکار کے کرم سے جب خلد میں چلیں گے سرکار کے کرم سے جب خلد میں چلیں گے سورت سے ہم کو نچنی بس دیکھتے گے حسرت سے ہم کو منکر بس دیکھتے رہیں گے سرکار کے غلاموں کے لیے بنی ہے جنت سرکار کے غلاموں کے لیے بنی ہے جنت وہ اصول و ذمہ منکر کو نہ قریب کی تعریف کیا قریب کی تعریف ہاں کوئی چیز دے دے سو دے دے واپس نہ لے کیا بات ہے قریب کی تعریف ہم کون ہیں بیکاری اور آتا کون ہے قریب تعالیٰ بھی قریب اور محبت بھی قریب دو قریبوں نے گناہ گار بھی بنائی کیا بات ہم بھی قریب وہ قریب ان کا خدا ان سے پسو اور نام کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نام کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی حضور کے عشق میں جل جل جل جل کے خاک ہو جاؤ یہ وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ بجھا دے گی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جب کوئی نبی کا عاشق مر کے قبر میں پہنچتا ہے کوئی عاشق رسول سوالات سب سے ہوتے ہیں سوالات اس سے بھی ہوں گے وہ صحیح صحیح جواب دے دے گا تو اس کے لیے ارشاد ہوگا کہ ایسا سوجا جیسے ترنت ہوتی ہے ایسا سوجا جیسے ترنت ہوتی ہے یہ مقام یہ رتبہ کیوں ملا کیسے ملا سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی Yeah. سب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی، مجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ